To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustane rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład ekspres automatyczny Beko Cafe Experto. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1949. Teraz za 1899 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 listopada, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł policjant postrzelony podczas interwencji w stolicy. Znamy szczegóły tego, co wydarzyło się na warszawskiej Pradze. Rolnicy zjechali ciągnikami z ulic Białej Podlaskiej i spowalniając ruch protestowali przeciwko unijnej umowie z krajami Ameryki Południowej. Rosjanie wypierają Ukraińców z zajętego przez nich obwodu kurskiego. Kijów miał stracić prawie połowę zdobytego latem terenu. Nie żyje policjant postrzelony na warszawskiej Pradze. Do tragicznych wydarzeń doszło po południu na ulicy Inżynieryjskiej. Rafał Rutkowski z policji w Polskim Radiu opowiedział o tym, co się tam wydarzyło. Policjanci zostali zadysponowani do interwencji w związku z agresywnym mężczyzną, który mógł mieć przy sobie maczetę. W interwencji brało udział w sumie 4 funkcjonariuszy. Jeden z policjantów w trakcie interwencji użył broni służbowej, na skutek czego niestety inny policjant został ranny. Ulica Inżynierska jest całkowicie zablokowana i konieczny jest objazd. Koniec protestu rolników w Białej Podlaskiej i w Lubelskiem. Kilkudziesięciu z nich jeździło dzisiaj traktorami po ulicach miasta. W ten sposób chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec planowanej umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Rolnicy protestowali też przeciwko tzw. ustawie łańcuchowej, która również ich zdaniem uderzy w polskie rolnictwo. Manifestujący podkreślili, że jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, to będą organizować kolejne ostrzejsze protesty. Policja podała, że protest odbył się bez incydentów, nieznacznie spowalniał ruch w mieście. W całym kraju są niedobory krwi dla pacjentów. Powód to tradycyjnie o tej porze więcej infekcji, które wykluczają stałych dawców. Służby jednak uspokajają, sytuacja nie jest dramatyczna. Krwi nie brakuje, zdarzają się te niedobory bardziej jakościowe. Jednak najczęściej takie niedobory związane są z grupami ujemnymi. Natomiast warto podkreślić, że każda grupa jest ważna, ponieważ mamy dawców różnych grup. Mówił Sebastian Twaruk z Narodowego Centrum Krwi. Jednocześnie jest apel, żeby kto może oddał krew. W razie potrzeby centra krwiodawstwa sprowadzają natomiast potrzebne osocze z innych regionów. Rekordowa frekwencja na krakowskim lotnisku. Dzisiaj w Kraków Airport obsłużony został 10-milionowy pasażer. To pierwszy regionalny port lotniczy w Polsce, który przekroczył ten wynik. 10-milionowym pasażerem okazał się pan Mateusz z Krakowa, który wracał wraz z żoną z podróży poślubnej z Japonii. W terminalu został powitany przez władze lotniska oraz orkiestrę. Po 24 godzinach dotarliśmy już do domu. No jak mogę, to najczęściej właśnie wybieram loty z Krakowa, wiadomo, że jest najwygodniej. Ale jak przyznaje pan Mateusz, na krakowskim lotnisku tłok bywa dość uciążliwy. To latał z Balic wie, że momentami jest ciasno. Rozbudowa krakowskiego lotniska to konieczność, przyznaje prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński. W tym momencie planujemy przebudowywać terminal, w którym obecnie się znajdujemy. Planujemy budować nową drogę startową. Plan rozbudowy lotniska zakłada, że w ciągu 6 lat wydane zostaną 3 miliardy złotych. Złoży się na to ponad 20 inwestycji. Nie tylko rozbudowa terminala i powstanie nowego pasa startowego, ale też między innymi przebudowa dróg dojazdowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ukraina straciła ponad 40% terytorium zajętego w rosyjskim regionie kurskim. Informują o tym źródła w ukraińskiej armii, na które powołuje się agencja prasowa Reuters. Przypomnę, tereny zostały zajęte w sierpniowej, niespodziewanej ukraińskiej ofensywie. Do tej pory Rosja rozmieściła tam jednak około 60 tysięcy żołnierzy. Wśród nich mają być m.in. wojskowi z Korei Północnej. Teraz kontrolujemy około 800 km kwadratowych. Będziemy utrzymywać to terytorium tak długo, jak będzie to właściwe z militarnego punktu widzenia, powiedział anonimowy alarmowo-wojskowy cytowany przez agencję. Na stacji kolejowej Euston w Londynie policja zdetonowała podejrzany pakunek. Wcześniej dworzec został ewakuowany. Paczkę zniszczono w wyniku kontrolowanej eksplozji przeprowadzonej przez wyspecjalizowanych funkcjonariuszy, poinformowała brytyjska policja. Po tym komunikacie blokada została zniesiona, a stację ponownie otwarto. Służby nie podały, czy było jakieś realne zagrożenie w związku ze szczątkami tego, co znaleziono. To drugi przypadek ewakuacji i tymczasowego zamknięcia ważnego punktu komunikacyjnego. Wczoraj port lotniczy Gatwick został ewakuowany, jak podano, w ramach środków ostrożności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Skoki narciarskie na początek i Lillehammer. Zakończyła się pierwsza seria konkursu indywidualnego w Norwegii, po której prowadzi Austriak Stefan Kraft. Najwyżej z pięciu Polaków, którzy przystąpili do rywalizacji, Paweł Wąsek na 22 miejscu. Awans uzyskali także Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki. Odpadają Kamil Stoch i Maciej Kot. Skakały także panie, a zawody wygrała Słowenka Nika Prewc. Anna Twardosz nie awansowała do finału. Na stokach narciarskich trwa dominacja Mikaeli Shiffrin. Amerykanka wygrała slalom w Gurb i było to jej 99. zwycięstwo w Pucharze Świata. O 0,55 wyprzedziła 18-letnią Włoszkę reprezentującą Albanię Lare Kulturi. Polki nie startowały. Polacy wystąpili za to w łyżwiarstwie figurowym w zawodach Grand Prix w Chinach. Para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak zajęli czwarte miejsce. Wygrali Włosi Sara Conti i Nicolò Macci. A skoro o Włochach mowa, to tenisiści z Półwyspu Apenińskiego walczą w Maladze o finał Pucharu Davisa. Rywalami są Australijczycy. W pierwszym meczu singlowym Berrettini pokonał w trzech setach Kokinaki. Trwa spotkanie Sinera z Deminorem. Janik prowadzi 5-2. A w piłkarskiej ekstraklasie bida, oj bida w Gdańsku. Po przerwie reprezentacyjnej nic się nie zmieniło i Lechia w 16 kolejce przegrała u siebie z Pogonią Szczecin 0-3. O 17.30 lider Lech zagra z GKS-em Katowice, o 20.15 Legia w Warszawie z Krakowią. W ligach zagranicznych w Premier League Chelsea pokonała na wyjeździe 2-1 Leicester, a we Włoszech Inter wygrał aż 5-0 z Weroną. 45 minut Piotra Zielińskiego. W siatkówce w plus lidze Zaksa Kędzierzyn Koźle pokonała 3-1 Barką Karzany Lwów, a w Tauron Lidze Siatkarek deweloper z Rzeszów przegrał z ŁKS-em Łódź 1-3. To jeszcze sporty motorowe. W Formule 1 kwalifikacje przed Grand Prix Las Vegas wygrał Brytyjczyk George Russell z Mercedesa, a w rajdach samochodowych to już czas na ostatnią rundę Mistrzostw Świata w Japonii. Przewodzi po 16 OS-ach kandydat do mistrzowskiego tytułu, czyli Estończyk Ojt Tanak. Ma 38 sekund przewagi nad Walijczykiem Elfinem Evansem. W klasie WRC2 Challenger na siódmej pozycji są Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, a to daje im trzecie miejsce na koniec sezonu. Koncentracja jednak musi być do końca, przekonuje Kajetanowicz. Po trudnościach, po błędzie, gdzie zgniotłem tłumik, można powiedzieć, i straciliśmy kompletnie moc, ta strata jest bardzo duża, ale z drugiej strony zbliżyliśmy się do kolejnego podium Mistrzostw Świata, tym razem już szóstego, więc to był główny cel. Długa niedziela przed nami, my jesteśmy gotowi. I oby była to piękna niedziela. Na kolejny sport kilka minut po 19. Do końca dnia miejscami możliwe przelotne opady śniegu, na zachodzie i północy kraju również deszczu ze śniegiem, a na wschodzie lokalnie krupy śnieżnej. Na wybrzeżu możliwe burze. Na termometrach przeważnie teraz od 1 do 3 stopni. W nocy na północy i zachodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 5 na południowym wschodzie przez minus 2 w centrum do 0 na zachodzie i jedynie nad morzem od 1 do 3 stopni. Autopromocja. Osoby, które opowiadają te poruszające historie, nie uważają się za bohaterów, choć stawiają czoła ciężkiej, przewlekłej chorobie. Rak to nie jest wyrok. Nauczyłem się tego, że otwierając rano oczy, zaczynam się cieszyć, że te oczy otworzyłem, że jestem. Wszystko jest po coś i jakby my o tym często rozmawiamy. Żeby jak najszybciej przestać się bać i zacząć działać. Nowe odcinki podcastu OnkoStory dostępne na stronie podcasty.polskieradio.pl i innych serwisach streamingowych. Zapraszam, Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Czy listy mogą zmienić czyjeś życie? Uwolnić niesłusznie skazanych z więzień, połączyć rodziny, zmienić złe prawo? Od wielu lat Amnesty International udowadnia, że tak.

Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. It's a vibe, do your dance, let them watch. She a fan, he a flop, they just wanna kumbaya, nah. This world concrete, flowers grow. Heartache, she only do what she know. Weekends, get it poppin' on the low. Better days coming for sure. This world, if it was up to me, I wouldn't give it nobody's no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see when you wanna see. If this world, it got in, out, doors closed. Maybe you a star, strike close. When I'm with you, everything goes. Come and put that on my soul. While we count, wrist falls. Check time on the way home. This world, concrete flowers grow. Heartache, she only doing what she know. Weekends, get it poppin' on the low. Better days coming for sure. If it was up to me, I wouldn't give it nobody no sympathy. I'll take away the pain, I'll give you everything. I just wanna see when you wanna see. If this world, I can't lie, I trust you, I love you. I won't waste your time, I'll turn you off just so I can turn you on. I'ma make you say it loud. I'm not even tripping, I won't stress you out. I might even settle down for you. I'ma show you I'm a pro. I'ma take my time and turn it off just so I can turn you on, baby. Weekends get popping on the low. Better days coming for sure. Kendrick Lamar, a wraz z nim SZA, między innymi Kamasi Washington na saksofonie, utwór Luther z najnowszej płyty tego artysty zatytułowanej GNX. To jest zaskoczenie, prawda? Tygodnik muzyczny zawsze odnosi się do tego, co się dzieje na rynku płytowym, a tutaj od lat panuje święta zasada. Większość albumowych nowości ukazuje się w piątki rano, albo nad ranem, albo tuż po północy, dodajmy. Są różne sposoby, żeby sobie z tym poradzić. Tutaj zdradzam kulisy radiowej i nie tylko dziennikarskiej kuchni. Jedni nie kładą się spać w ogóle, a drudzy wstają wcześniej, żeby to wszystko przesłuchać. I raz na jakiś czas zdarza się ktoś, kto to wszystko psuje później. Te misternie ułożone hierarchie rozwala, proponując późnym popołudniem, właściwie naszym wieczorem naszego czasu, w Kalifornii to pewnie było około południa, nową płytę. Kendrick Lamar, 37-letni raper z kalifornijskiego Compton. Szósta płyta to jest, no, nie można powiedzieć, że długo oczekiwana. Poprzednia była 2 lata temu. Dostał za nią nagrodę Grammy. To jest człowiek, wokół którego właściwie dużo się kręci w amerykańskim showbiznesie. I mimo wszystko ten album jest pewnym zaskoczeniem, bo ostatnio o Kendricku Lamarze było całkiem głośno. Tyle, że za sprawą beefu z innym raperem, Kanadyjczykiem Drake'iem, z którym atakowali się naprzemiennie utworami i właściwie wydawało się, że no, skoro już tyle tych singli Kendrick Lamar naprodukował, singli w odpowiedzi na to, co pisał do niego Drake, no to może wystarczy. A tutaj mamy zupełnie coś innego. GNX to jest rzecz od nazwy samochodu. Bica Grand National Experimental. To jest samochód, model z roku 1987. Jak mówiłem, 37 lat. W roku 87 Kendrick Lamar przyszedł na świat i ojciec wiózł go z porodówki do domu tym właśnie modelem samochodu. Można myśleć, że to jakiś

force the condolences, but the pride crash. I had to bypass old mythologies I had. Put my heart on display like it was an iMac. To how my young let me be the demonstration. How to conduct differences with a healthy conversation. If that's your family, then handle it as such. Don't let the socials gas you up, but let emotions be your crush. Pick up the phone and bust it up before the history is lost. Hand to handshake is good when you have a heart to heart. Use your heart and not your eyes. Baby, just relax your mind. If you got time, then I got time. Kendrick Lamar, Heart Part 6 z najnowszej płyty tego artysty GNX, wydanej wczoraj, właściwie należałoby dodać wczoraj późnym popołudniem naszego czasu, oczywiście, żeby wszystko było jasne. Premiera szczęśliwa, myślę, bo świetnie przyjmowana na całym świecie, album, który zbiera na razie niewiele może pierwszych recenzji, ale to są bardzo, bardzo życzliwe recenzje. Wszyscy się tylko dziwią obecności Jacka Antonoffa jako jednego z głównych producentów na tym albumie, bo Antonoffa znamy bardziej, kojarzymy pewnie z Laną Del Rey, z Taylor Swift. No a tutaj Kendricka Lamara radzi sobie całkiem dobrze. Ta płyta jest też, tak jak było słychać w tych dwóch utworach, które zaprezentowałem, dość lekka i dość przebojowa, wydaje się, więc bez singli powinna sobie poradzić. Będzie co wybierać do radiowych audycji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Nieszczęśliwe albo trochę mniej szczęśliwe może być za to Father John Misty. Nawet stał się bohaterem memów po wydaniu z wczoraj kolejnej płyty zatytułowanej Mahashmashana. Trochę brzmi jak anagram Margana. Tutaj się uśmiecham do mojego radiowego kolegi. No ale Mahashmashana był albumem zapowiadanym od dłuższego czasu. Father John Misty, to przypomnę, Josh Tillman, dawniej członek grupy Fleet Foxes. No a teraz z powodzeniem, nawet chyba większym niż macierzysta grupa, realizującym się jako artysta solowy. No i w czym ten smutek? Otóż serwis Consequence of Sound słusznie zauważył i wypunktował wszystkie daty kolejnych premier płyt, które wydawał Father John Misty, i wszystkie daty roczne przynajmniej kolejnych premier, które wydawał Kendrick Lamar. I okazało się, że w 2012, 15, 17, 18, 2022 i teraz zawsze obaj wydawali swoje płyty, często w odstępie kilku tygodni, a tym razem nawet jednego dnia, więc jedna premiera trochę przykryła drugą. No ale powiedzmy, że płyta Mahashmashana to jest rzecz dla trochę innej publiczności niż twórczość Kendricka Lamara, albo przynajmniej mają jakieś rozbieżne grupy te dwie wielkie audytoria, te dwa wielkie audytoria. Father John Misty i utwór Josh Tillman and the Accidental Dose. Put on Astro Weeks, said I love jazz and winked at me. This is the last place I ought to be, but I can't drive and I sure can't sleep. Around this time, I publicly was treating acid with anxiety. I was unwell, and suddenly, her clown portraits spoke to me. You're in no shape. All the king's horses, all the king's men, you may never. exist in a celibate. Started talking politics. By small degree, she got them to admit they're tacit fascists without knowing it. And oh, this went on and on. Performance art, an elaborate con. Baby, who wears pearls at 4 a.m.? This pinching yuppie found meaning's end. In no shape. In no shape. All the king's horses. I saw something I shouldn't see. The awful truth bear reality. That I'd forfeit my existence if someone let me just play with them. Dawn long broke by the time I realized I'd lost my mind. I ate an ice cream dazed in the street, but it never tastes quite as sweet again. Josh Tillman po raz kolejny jako Father John Misty na płycie Mahash Mashana wydanej wczoraj. Jeszcze smyczki jak u Serge'a Gainsbourga, pod warunkiem, że na tych płytach produkowanych przez Jeana Claude'a Vanier, świetny francuski aranżer, na którym się wszyscy wzorują, jeśli chodzi o smyczki, od lat właściwie. To jest taki bardzo charakterystyczny styl. Fleet Foxes, macierzysta grupa Josha Tillmana, też jeszcze będzie dzisiaj. Dziś także dwa bardzo znaczące jubileusze, to w drugiej godzinie. I w drugiej godzinie również składanka roku. Tak mi przynajmniej napisał w SMS-ie mój kolega radiowy z HCH. No, zobaczymy, czy to będzie składanka roku, czy nie będzie. Myślę, że najdłuższa składanka roku. O, tak ją zapowiem. Na razie bez dodatkowych szczegółów. Będzie oczywiście też sporo nowości, sporo zapowiedzi. Za chwilę zapowiedź nowej płyty chicagowskiej formacji Horse Girl. Singiel nosi tytuł taki cyferkowy 2468, a premiera płyty 14 lutego dopiero w przyszłym roku. A później fragmencik nowego albumu, który już wyszedł. Jest to debiutancka płyta solowa Kim Deal. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Disobedience z najnowszej płyty Nobody Loves You More, którą Kim Deal firmuje tylko swoim nazwiskiem. Nie The Breeders, nie Pixies, tylko Kim Deal. A wcześniej Horse Girl i kolejne liczby parzyste. 2, 4, 6, 8 z albumu, który będzie zatytułowany Phonetics On and On i ukaże się w lutym przyszłego roku. To nie jest najlepszy, najciekawszy tydzień dla polskiej muzyki, więc zacząłem się rozglądać za granicami Polski, tak bliżej za granicami Polski, żeby coś znaleźć, co właściwie mogłoby być przebojem u nas, również przebojem radiowym i co właściwie mogłoby być zrozumiałe dla dużej części polskiego audytorium i co niekoniecznie jest z Polski. No, tak zakończmy. Kwety to jest zespół z Brna, który istnieje od ponad 30 lat, kierowany przez Martina Kyszperskiego. Znany w Polsce, koncertował w Polsce wielokrotnie, były to nie za duże klubowe koncerty i właśnie opublikował kolejny album zatytułowany 41 minut. Ja nawet nie będę próbował po czesku tego czytać, proszę mi wybaczyć. Tytuł utworu też wybrałem sobie taki, można powiedzieć, unik. Padre Pio. Padre Pio jak ojciec Pio, bo Kyszperskiego zafascynowała przypisywana świętemu zresztą kościoła katolickiego i ulubionemu duchownemu Włochów zdolność bilokacji, czyli bycia w dwóch miejscach naraz. Tyle, że no, właściwie jest to mu potrzebne jako taki rodzaj przenośni w tekście, który opowiada głównie o miłości, no bo chodzi o to, że jak chłopak śpiewa dziewczynie, że zawsze jest przy niej, no to już jest jakaś bilokacja, prawda? Bo nie zawsze jednak fizycznie jest w tym samym miejscu. Także to trochę taka natura tej przenośni z tytułu Padre Pio i kwety. Kwety prosto z Czech, z Brna i utwór Padre Pio z najnowszej płyty tego utytułowanego czeskiego zespołu. Teraz słowo o pewnej inicjatywie, która nazywa się Kontrast. Kontrast pisane przez X. Zapytają państwo, gdzie ten X w razie kontrast? No, zamiast O. Dokładnie. To jest inicjatywa będąca jednocześnie labelem, czyli wytwórnią płytową, będąca również festiwalem. I ten festiwal właśnie się odbywa w Warszawie. Inicjatywa powołana do życia przez trójkę młodych artystów, Natalię Kordiak, Kubę Więcka i Piotra Orzechowskiego, zwanego również pianochuliganem. Czyli takich artystów, którzy się nie bardzo mogą w jakimś takim stereotypowym widzeniu jazzu odnaleźć. W związku z tym stworzyli taki świat ponad barierami, ponad granicami nurtów dla siebie. I trochę tak wygląda program festiwalu odbywającego się właśnie. On się zaczął wczoraj koncertem znanego państwu bardzo dobrze projektu Współgłosy Marcela Balińskiego. Natomiast dziś na scenie z Patifu Warszawskiego Kaprysy i Bagatele, i to jest przedsięwzięcie wspólne Kuby Więcka i Piotra Orzechowskiego oraz nowy program Stefana Wesołowskiego, znanego kompozytora, muzyka elektronicznego, skrzypka z Trójmiasta. No a jutro jeszcze kolejne koncerty The Links, a następnie Jan Emil Młynarski będzie promował swój nowy, wydany w ten piątek album, JM Solo, a Syntezaur, czyli Ignacy Matuszewski, to jest z kolei muzyk znany państwu pewnie bardziej z zespołów towarzyszących różnym gwiazdom, takim jak Ralf Kamiński na przykład, czy Dawid Tyszkowski. Natomiast Ignacy Matuszewski jako Syntezaur zadebiutował elektroniczną płytą Birth of the Syntezaur. I to się wydarzyło dokładnie. Ten debiut wydarzył się przed tygodniem, a jutro będzie można na scenie z Patifu zobaczyć, co z tego koncertowo wynika. Syntezaur i Comfort Food z albumu Birth of the Syntezaur. A do końca tej godziny tygodnika muzycznego towarzyszyć Państwu będzie Roger José Curie, czyli Roger po prostu, z albumu Curieman 2. To jest album już nagrany nie w Rio de Janeiro, jak wcześniejsze, tylko w Stanach Zjednoczonych, ale z udziałem gwiazd brazylijskich, Artura Verocai między innymi. To jest taki aranżer jak Jean-Claude Vanier we Francji był, nie chcę się rozgadywać. Wspaniały przykład muzyka popular brasileira. Assim perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama lama tudo é minha irmã, a rama são salto de uma rã. Puro de coco, chão parece som de cu, de mal me quer, de mal me quer, de bem, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz, serei feliz, de fogo, de flor e fogo, de som, de som, de som, de vai e vem, de ver, de ver, de ver, é de caminho. De pena mil, de bem te vi, amanhecendo assim perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama lama tudo é minha irmã, a rama santo salto de uma rã. Fogo de cu, sombra de som de cu, de mal me quer, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim serei feliz, serei feliz, de voo, de voo, de voo, de samba, samba, som, de vai e vem. To promocja. Jesteście kochanym radiem, tak trzymać. Jest to moja ukochana trójka. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrawiam Państwa serdecznie. I wzajemnie. Polecamy się. I zapraszamy do trójki. Od nowa. Nazwa tego zespołu to również określenie gatunku muzyki. Połączenie house'u, reggae i dubu jest jego znakiem rozpoznawczym, określającym formację jako tę grającą inteligentną muzykę taneczną. Leftfield. Powstały pod koniec lat 80. w kolejnej dekadzie zyskał popularność w naszym kraju. Założyciel i lider tego zespołu już w najbliższy weekend będzie gościem w audycji po... Twójne pasmo przenoszenia. Hi, this is Neil from Left Field and listening to Michael on Trójka. Serdecznie zapraszam kilka minut po północy z soboty na niedzielę.